मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर जिस तरह भार भूका हरने कर कोप चढ़े थे लंका पर दशकंधर का विनाश करने। या स्वामी कार्तिक सुरगण का संताप विताप मिटाने को जो गए तारकासुर समीप उसका सब दाप मिटाने को। क्यों ही कुंती सुत भीम सेन हरने को क्लेश विप्रसुर का चल दिए केहरी सम निर्भय करने संहार बकासुर का। दीवानाथ छिप रहे थे संध्या का था काल बिछा रही थी यामिनी क्रमशः तम का जाल। कृषि का समाप्त कर कार्य कृषक घर को हल बैल ला रहे थे गोचारण करके ग्वाल बाल नगरी की ओर आ रहे थे। पक्षी चोंचों में चुगाले बच्चों के लिए खिलाने को आबसे घोंसलों में अपने सुख पूर्वक रात बिताने को। गीदड़ समूह हुआ हुआ करके रोदन करते थे जहाँ तहाँ हिंसक पशु करने को शिकार विचरण करते थे जहाँ तहाँ। बक बैठा स्वजनों के समीप बल की कर रहा प्रतीक्षा था उस ओर ताक में काल खड़ा दे रहा मरण की दीक्षा था। बक बोला छकड़ों में बल की सामग्री दुजलाता होगा कहता था काल काल बन कर बस भीम अभी आता होगा। बक बोला मदिरा सांसों से द्विज मेरा मान बढ़ाएगा कह उठा काल बलि वेदी पर तेरी बलि भीम चढ़ाएगा। यो मन में कर रहा था बक संकल्प विकल्प एक एक पल उस समय लगता था सतकल्प। जब बलि की बेला निकल गई पुर से कोई ना पुरुष आया तब तो खगराज बकासुर के मन में अत्यंत रोष छाया। इतने में भीम काय नर का प्रतिबिंब सामने दृष्ट हुआ उस दुष्ट दैत्य नर भक्षी का उस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। धरकाल समान कराल वेश पांडव के निकट दहाड़ चला मानो करने को विश्व नष्ट का जल का सजल पहाड़ चला। बोला रे धृष्ट बता मग में तुझको है कहाँ विलंब हुआ मुझको भोजन के लिए आज अतिशय है यहाँ विलंब हुआ। मेरा छल बल दल भुज पौरुष ओ निडर तुझे क्या ज्ञात नहीं मेरी मर्याद प्रतिष्ठा की तूने समझी कुछ बात नहीं। किसके कहने से भोजन की सामग्री साथ नहीं लाया जलते पर नमक छिड़कने को है रीते हाथ चला आया। इसका परिणाम अभी चलकर प्रत्यक्ष तुझे दिखलाऊंगा मनुजों का नगर नष्ट कर मैं दैत्यों का नगर बसाऊंगा। मेरी मानव मृगया में यदि मानव कोई बाधक होगा मेरे विपक्षियों के दुख में जो आज पक्ष साधक होगा। सबसे पहले उसकी ही मैं यमलोक शीघ्र पहुंचा दूंगा। अपने विकराल बाहुबल से उसका अभिमान मिटा दूंगा। सुनी बकोदर ने जब ही यों बक की बक्रोती, आगे बढ़ बोले तुरत निर्भय हो निम्नोक्ति। हे हिंसक तेरी हिंसा को मैं शिक्षा देने आया हूँ, इच्छित है प्राण अगर तुझको तो भिक्षा देने आया हूँ। अब कभी भूल कर जीवन में करना जन हिंसा वृत्ति नहीं, मनुजात मनुज मान शासन में लाना कुत्सिता प्रवृत्ति नहीं। वरना तेरे इस जीवन का भी हो सकता कल्याण नहीं, इस भीम गदा के आगे से कर सकता कोई त्राण नहीं। वचन नहीं थे भीम के थे विषाक्त नाराज, आहत हो आवेश में कहने लगा पिशाच। वाचाल काल के वश में हो मुझको उपदेश दे रहा है, जिसका लोहा मानते लोग उसको आदेश दे रहा है। सर्वदा तुल्य बल वालों से छल बैर उचित कहलाता है, हाथी से मेढे का भिड़ना सब विधि अनुचित कहलाता है। तुझसे जाने कितने ऐसे योद्धा मिलकर आए होंगे, मेरा वध करने के निमित्त विविधास्त्र शस्त्र लाए होंगे। पर वे मेरे बल के आगे पुर को फिर जीवित जा ना सके, पढ़ कर वे मेरी दाढ़ तले निज जीवन भिक्षा पा न सके। भीमसेन कहने लगे रे निष्ठुर बक बंक, क्यों तन में लिपटा रहा वृथा पाप की पंक। थोड़े से जीवन के निमित्त क्यों जीवों को दुख देता है, ओ पापी पापी पेट है तू क्यों औरों का सुख लेता है। रसना के क्षणिक स्वाद को तू क्यों हिंसा में रहता रत है, जन्मांत नरक में रहने का कर रहा प्रयत्न अनवरत है। जग बीच अहिंसा के समान है और दूसरा धर्म नहीं, मतिमान स्वार्थ साधन के हित करते हैं अनुचित कर्म नहीं। बक बोला है जीव को जीवों का आधार, बिना जीव हिंसा नहीं चलता है संसार। जिसको हिंसा बतलाता तू वह हम दैत्यों का भोजन है, रे मनुज हमारा सुख भोजन सकता ना रोक कोई जन है। करना आहार मनुष्यों का अपनी प्रतिदिन की क्रीड़ा है, उस दैनिक क्रीड़ा करने में हो सकती हमें न ब्रीड़ा है। है कौन वस्तु ऐसी जग में जिसमें है जीव नहीं होता, निज रुचि अनुकूल पदार्थों के खाने में दोष नहीं होता।